yaworo ka do dum ni ngol ye ni mu suro ka nya to ye nya ni suro ka nya duwe nya ngu ka nya kene nya kene ka nya jamana nya jamana ka nya dunya nya dena yo rara nya wa ga za ni ga ye da ni ka rabu ka ai wa ni mu ka ni ka be ne da ha ti se ni ma da o a ne ka a ni ya ku ka a na ka wa ka mi ka bu lo wa ri se ra ka Ina bana, Ina bana, kanura nene ya kuba fere atumana kanura kanuba minu atumana kanura kama mama mama kutini kama kuba fira kala miyao mansumunu minal kawaisu wal mukarati na miyoti fili ayandu kuduke ale dalalu ni arbiyakura duwara arbele kanule kwa kwa idil vyambie kwa wale yutuwa ni anade nyongo kwa kwa uruka nika kuri nyama kwa kwa atumana kanuba minu kwa kwa kwa kwa kwa ya we wa so mi arna nawo arna ga bo ko aru la ka ta do ko mu aka wa ta tele ba ko mu wa ko ni ku mi ako abi aye yera ko ko ka se mi yo ko ko ka lo san ke lin ani tele ni kari ko abi ka su bi du bi aye ko ha kala man du bi aye ko be mo do ar ko kan ke lin ko de lo san ko lo do woru ko ko tele ni kari ko de tele wo ti afa aye ko de kari ni te ko ka ni na ri yera ko ba la ka ku me ko ma ke tin Apaka kugo kware ka bala. Ula ruko sana kwamba ka kanumba gi. Ko anuru tina kudo lo tubu. Nya nya ke. Aya soko ka anuru kanu. Ma ko anya nya ko lu su balera. Arka be ti rinyo ke. Ko nya mna di. Tuba amajira o arka. Wajora de ko. Ni bani e ka mazale. Mama kwa mi atara pesa. Mama kwa mi kakuma u. Ako alora farike. Yusufa. Ala kwa nga farike. Yusufa. Kuna nga faka buibu. Doko koho. Awe itera uko. Kwa bala taka taka siri. Ara Yusufa siri. Kwa sawa uko. Kuna nga taka taka dukuru doka mi duwa jamu. Uko mwike. Yalu wajo abiku. Kaka jara faka nui na yele maa. Lako. Namina yukuma kanu na yele maa. Na kwa jalo ma kwa wajo sabe ole le kalbi wallahi mama ko duare mai kwa mama na mele yakubanya afie kwa yakolo wajo abikum kuna anga afri nya mana edu ya nyena yel makadi alo ma ngoko nika moko kan bisura kaba ya soro de nya o be bisule la batura ngoko se kusuka moko moko kan nya ni ya marhaba ngoma aliki ama mana meke kwa nya mi da ke yutu ni bari amin fere kan yarau ya ker dia lurka ko de agadu ko nga me ada ko me badi he kama sale ni badi he kama sale Koma ni anga saka, waiba anga taka taka siri. Ni anga kwa soko kwa anga nu, udara langu kubuguleke. Araba makake koma, araka modoro le. Kalena, mibaje. Yau zangu elake koma, araka dino le. Kalena, mibaje. Araka dino le. Kalena, mibaje. Kutuwa njana waka karmoro kusuma. Uya ira odi nza kubuguleke madera rara. Nika na mwoko kubuguleke ni. Kuhu, pala zamu anga bangu. Ara to nyaka berei ke ya lo kargo de la benya ama de kor banya de ala mai ne ka ta mu ko mu so le alu on me furu bar yaka ka bie kar ka kar mu or kar ka to mu or kar ka mu tur kar kana siga ti gal maduna sai dan gal na gal madu ke amma ya fana ni ko da ko no ni ba ka ana jana mama wa ha taraiba ana jana mama wa ha ka ana jana mama wa ha ko tuna kar tiara Ana jana mama wa, ana jana mama wa. Agora ala tina jigi, karamor na benam nyoni, ora da kira mori, ni karamor fi lola kira kuma ne kuna furuke, iga ba kuje ake, iga kira soso, kala soso, afilan soso ba do itaka mini. Ana jana mama wa, ana jana mama wa, buda. Kene kita yang akan mengambil jasa kaya rese. Ibe kiri kiri toro. Saya kan parila. Ima para salaranya semua. Jauh bayi orang belur eula. Jauh hawa orang be. Ada aku salan kiri. Kue mampir kain warjan mereka pana. Kue salah dia rela. Dia lebih musuh dia for armu ardi dia musuh sama tura. Salah dia rela. Dia rapa makan kecil ni. Rosal dia kuara makan kaya koma. Eh jemaruli. Ayakula Ozebo. lon baga sama ko nya bale ala dani fi ka lon baga korbo ala ko jayil ti ti afara mi ko wa ko ania fulaw ji marfa mi be ji buraw ya ga dun ka ko rosi me ko suru ko ina baga ta hanimi do ko allah wa kwara ko ya suru be mo nyimi ko nga me ko na ka mi ka obe ola ku aya fulaw ji bu wa du han ko ga pelo wa aya fulaw ji bu wa du han ko ga pelo I am a good man. Fana baka sokola ka dunso anara sokola du kan doro ko janger di bora bora akaza rawa rawa akaza rawa rawa akaza rawa rawa rawa rawa ala mambia wa saba ni kalu la ila kana hozebo wala ni hozebo ina iza na zero Mbe pato ina yezana asero. Mbe kuru mukoko. Mbe kuru ko e. Halu. Halu. Tuli kafara faye. Lenya kala osebo. Wallahi nuru ka tayu zuba nyimi wana no. Ala la nuru. Ose pato. Ana kama faye. Ina yezana asero. Ke uza biana. Ina yezana asero. Sama una biana. Ina yezana asero. Kwa dilu biana. Ina yezana asero. Ke uru kana kaye. Ina yezana asero. Kala kuka ko ala ka nuru toye. Anuru ke bebe nu. Ko ya uza kana kuna tuzuba kana. Kuna ka jaramin da. Ko ya fara bila. Ko do biana ra kiri sama una. Ko ya kuzuba kuna ka somota. Ku me ngonyo me aduna biye fa. Ko ku yo ru tumu ngale ka ta de ni. Ko de i woro kana jaye ni. Ko da mi ya bonona. Ne mi na fa ka ku ma tere ta. Ni ka lo ti e biye. A dinya ke ka fare da. Wala di ayi. Al ka fare ya ko. A ga wol da ka fa du fi yelma. E le ta ma ni me ngo ti. Ko na ne o di ba du. E na e na la zero. O se pa so. E na e na Kamu dia tu woro, alam dia kita sama. Tiga dua tahu woro, alam dia kita sama. Siapa pernah ada yang kulinya mata ulah dia? Arah tuan sama kulinya warma, tak kulinya narma. Hari ini kulu, mengenai keinan nilai ding, mereka dalam nilai ding. Alam angker woro. Alam angker woro. Alam angker woro. Kamla kwa ka yutu na ta duguma kwa namna bena mele ko mbila rokol taro delege mi tena jibrul jigran ya kana diama arkata kena al delege ka duna mele ya kubake aka ka se nguru sa ka duna mele yutu ba kana ka ko ka delege duwai ka ko si duwai ka so ran duwai ko gen yar la jin go ko yi ko gen narga tan ko ngoka mina ara ko diama ni mi lo ka mina ara ge diama ara de meme ka korosi ka ta nga bo ko ngo dubia ka diama ara ko ba nga me aka bo ta jar blasa na jar blasa ra wo e be doya ta kala kana to ma doya mina to ma doya da su to ma doya ko mo na mina ya ko ba ka ta du ya na mayari ko be fanya na mayari ya na sala nya ko ari na mi ranya ko ari sala tar a sala ka biza wa tu sanga ko ko moya o mangbele ni lamina pakaru o kan du kudora akan kiar ku mulai ya dia karanya ai ara kuru nala ta kuru ara ya kuru ni kira sunai na ti jebu ngau ya jua banya ku ari ara ka dimura ro so jo ha ara ka dimura ro so amina ara ka dimura ro so na mer dola fere woro ka baga badu jekira ama barka ba dilu gene dunu minai mer bona na milai musubai mer ba nyana na tunu ka ba ara ka fata sa be nduma ako ei kama wala ngongo ku ba we wala ko fa wa ko ji da e lolo tan ke le mi ka yo ko ta ki dar ni ki ti tere ni kari ta ki dar ni ki ti e be bor ka ta ya uza fe ale ya nur ka di sama una ma na ka ta sama una fe o ya nur ka di la wi ma na ka ta la wi fe o ya nur ka di ta ta li ma ka ta la ya sa ke su bi ye mu wa e da pa na wa e ya sa ke su bi ye mu wa e da pa na wa e ya sa ke su bi ye wa e da pa na wa e ya sa ke su bi ye mu wa e da Ala sarabo salaye ka ɲinɛ ɲini salaye e bi ya hekebe salakao kene ya fama padoro ko kwano me wala ko weza akantum paskuru juen ko gane abetarata kuna nda ke dum ngao ko ya irku nyako ngoku weza salamtum paskuru atasi kuna nda karata naga ta ke arje dimon mi ko ya rekum mi lo kolo ku abana ka flagore ngamo ko mangina ka duke ako weza ra ay dum gane ba paskuru gore pati wala ra ay dum gane ba paskuru gore pati wala ra ay dum gane ba pale koru koru pati aku idim soba ku mana niye oyo oyo nemila tu ga baba doni ye wala ra ay dum no la lo kana yar ka gane ba elu na dora pale koru ara ni tu koru pati na lu na yaku pale koru arje ya ni tu koru pati na ke na yaku pale koru wala ni tu koru pati kolo la ka ke lu na dora ka temera ku ya na kwara irdu na lu na yaku kunu rangena ba koru nungo koru kama koru nungo kwa bi na bana lu na ye sala be ulu forani aba abu ni le kana yare ka ka ni kana mali ye doye ade koru koru pati ni kana buku na beri ye ade koru koru pati abu ye yirto ade koru koru pati ina dunku ade koru koru pati aya don turura ade koru koru pati kumara tera ade koru koru pati kala le na yala mana ade koru koru pati kan ka mutu na ya bana ade koru koru pati Vale por los zapatos. Voy a ir con. Vale por los zapatos. Cállate de cuo. Vale. Yo ma olo le ha pramuzia.